Эпізод першы. Ясь надзявае тогу літаратурнага крытыка. Змрок залівае камароўку. Дождж сыпле і сыпле. Дзесь далёка неахвотна нізкім басам адгукаецца сковер. Без усялякай нагоды для забавы. Можа, голас спрабуе або падбадзёрывае сябе. Бо над дарозкім заулкам шыбуе Ісай. Кумпалам ліхтары б'е, нагамі па брудзе выпісвае, з парканамі вітаецца. Уся вуліца ягоная. Скокі ў яго шавровыя, гусарскія, гармонікам збіраюцца ля долу халяваў. Шапка з лакіраваным брыльком, па-заліхвацку заламаная на бакір, а з-пад яе задзірыста па-казацку шубіцца кудзір валасоў. Пінжак расхрыстаны, рукі кулакамі, кулакі ў кішэнях. Шалік ззаду развіваецца, быццам пірацкі сцяг. Адразу бачна. Керны хойрак плыве. Ісай, а не злодзей, а не Альфонс, хоць у розныя перыяды свайго жыцця і хадзіў тымі сцежкамі. Хутчэй стырачнік, падчас кірмашоў на Траецкай гары, у чырвона-чорнае хама абрабляе. А так, напраўду, той не стырачнік, а звычайны камароўскі хуліган. Сёння ён напіўся. Прымазаўся да хлопцаў пры грашах і гульнуў на халяву. Цяпер шыбуе завулкам, а як бачыць, што здалёк хто сядзе, то зігзагі вырабляе карацейшыя і часцейшыя. Зачэпкі шукае. Бондараўскі завулак цесны. Цесны, крывы, брудны. Малыя драўляныя дамкі ў перапалоху разбегліся ў розныя бакі. Прыселі і заплюшчылі вочы. Толькі дзе-нідзе праз шчыліны ў дзвярах ці акінцах праслізгваюць жоўтыя шцілеты святла і быццам усмяле вязнуць уначы. Гэта апошняя вуліца дзікага прадмесця Мінска, Камароўкі. Апошняя як з гледзішча размешчання, так і з гледзішча бяспекі. Фраеры сюды нават удзень зазіраюць неахвотна. Менты прыходзяць узброеныя групамі па некалькі або і дзясяткам з гакам чалавек. Адсюль, як у джунглях, разбягаюцца сцежкі, але не звяроў, а паляўнічых. Сцежкі тых, хто шаберам зрывае замкі і прабоем адмычкамі пранікае ў самыя таемныя сховы. Бо і звярына ў іх незвычайная. Пільнуюць яе зграі двуногіх дрэсіраваных сабак, закутых у сталі закон. Сюды паляўнічыя вяртаюцца са здабычай. Або не вяртаюцца доўга, а часам і ніколі не вяртаюцца. Тут жывуць, гуляюць, пакутаюць і кахаюць, але ніколі не паміраюць, можа, саромеюцца смерці. Ісай патануў дзесь у мроку, дзесь там, за апошнім заўважным у цемры газавым ліхтаром, што служыць для згушчэння змроку і рассейвання па свеце смутку. А вось са Сляпянскай вуліцы выкаціўся Фіська, таксама п'яны. Ён сёння пальнуў з патоку мяшок аўса і апыліў сваёй вернай скупшыцы Лаі. Цяпер паточнік крымае курс на маліну. Увесь час усміхаецца, жастыкулюе, з кімсьці размаўляе. Яму весела і добра. Увесь свет да сваіх зладзейскіх грудзей прытуліў бы. І гамірай пачаставаў. Знай фартовага! Як вырулю крутым зігзагам у бондараўскі пераулак, наймілейшы порт, сарваў шапку з галавы і, трасучы яе ў паветры, заспяваў. «Калі будзеш з блатным жыць, будзеш золатам ільсніць. Мама, злодзія люблю! Гэя, мама, злодзія люблю!» Гэтая песня выклікала сварку ў бліжэйшым дамку. Ужо 2 гады там жыла без шлюбу, але ў дабраным таварыстве пара. І амаль кожная размова іх заканчвалася сваркай, інакш яны б і месяца не вытрымалі адно з адным. Гэта былі фармазон Пецька Бык і далінчыца Кася Залатая Труба. Пецька Бык, шырока пазяхаючы, бы ўсім сэрцам знудзіўся, з цяжкасцю прамовіў. «Фіська прэцца, пры заробку!» «Ага, пры заробку!» – іранічна фыркнула Кася. «У каня сняданак пальнуў!» «Фіська хлопец фартовы», – пацвердзіў Бык. «Угу, як сядло ў каровы», – іранізіравала Кася. А блатны з яго як з цябе, адно паветра псуяце. Кася залатая труба бліснула вокам на палюбоўніка, чакаючы выбуху, і не памылілася. Пецька пачырванеў, апусціў голову долу, таму і бык, і рыкнуў. Што? То? Перадражніла яго Кася, надзьмуўшы ніжнюю губу і ўзяўшыся ў бокі. Адначасова яна кінула позіркам пакой у пошуках адпаведнай прылады для абароны. Хапану хіба качаргу. Пецька-бык персанаж незвычайны, уявіце сабе. Морда як фарбаваная цэгла, нос бясформены, доўгі, як спелы агурок, і сіні як сліва. Вушы амаль вісяць. Вочы разынкі плаваюць у жоўтых згустках флегмы. Ані века, ні броваў. Такі падпалены на агне блінец. Дзіўна нават, што Каська залатая труба не спусціла такое таварыства ў трубу. Сама яна таксама нічога надзвычайнага, але самавітая. Клубастая, грудастая і азадкам адпаведна ёмкая. Акрамя таго, спрытная дзеўка. І з харчамі клёва ўправляецца. Ні адзін горшы фартовец зайздросіць быку і аблізваецца на ягоную каханку. У яго б яе даўно адбілі, але яна сама не хоча. Штосьці такое Кася знайшла ў ім. І прыстала, як смала. Як толькі Кася ўзялася ў бокі са з'едлівай мінай на твары, Пецька яшчэ ніжэй нахіліў галаву і прасіпеў. Шкура табе свербіць, свербіць. Глядзі мне. Ты, халера, булдавешкай не круці, наіндычыўся, шляга фраерская. Пішчала Кася, задзірліва круцячы задам, а падбароццем быццам свідруючы паветра. Ой, глядзі, глядзі, хрыпеў бык. Бо я табе зяпу запячатаю. Зараз жа запячатаеш. Ведаю я цябе, смелы як стары абрам, што праз форку на рудога сабаку крычаў. Кася, сыплючы бліскавіцы з вачэй, падпарыла да быка і яшчэ вышэй задрала падбароддзе. Ой, запячатаю. Усё цяжэй хрыпеў бык, палатнеючы. Калі рыба задрышча, рак засвішча, курыца завірашыць, карова паляціць, не падабаецца яму. Гройся ганеф. Забыўся жо, як курым дулы дзьмуў. Намёк тычуўся былога занятку каханка, які перакупам хадзіў па вёсках. Цяпер ён гэтага саромеўся. Пецька бык не вытрымаў. Вылупіў вочы і паволі ўстаў з крэсла. Гаварыць ён ужо не мог, толькі хрыпеў. Ого, як наіндычыўся! Не падабаецца яму! Пішчала Касюшу ўсё больш задзірыста надзімаючы губы. Пецька бык зрабіў крок наперад, перабіраючы пальцамі рук, быццам з нянацку апаранымі. Кася таксама выступіла наперад. Бач, ты фартоўца знайшоў. Фіска і фартовец. Фартовец! Выгукнуў бык. Ага, піскнула Кася. Сам у мультаным гальштуку ходзе, а шмара яго ў срэбных майтках. Фартовец, цягнецца, што той дым пад дахам. Тхара ў куратніках падмяняе. Бабам усю пяхоту патушылі. Блатныя. І яна зрабілі яшчэ две крокі наперад. Бык усё больш бялеў і хмурнеў. Кася чырванела і запалялася. Быку заняло мову, ён цяжка дыхаў. Кася тарахцела ўсё жывей. І сварка дакладна б скончылася біццём посуду і крушэннем рэчаў наўкола. Сабе самім яны наносілі найменш шкоды. Але ў дзверы пастукалі. Гэта адбылося, калі яны амаль ужо сутыкаліся лбамі. Гаспадыня кватэры Кацярына Спердо прыйшла да Касі чагосьці там у яе пазычыць. Кася пайшла адмыкаць дзверы. А віноўнік гэтай сутычкі фіська размашыста шыбаваў бондарскім заулкам далей, аж на бруд з-пад бодаў на чатыры баку свету ляцеў. Раптам дарогу яму заступіў цёплы заходні свавольнік вецер. Быццам ветрась надзьмуў піджак і спыніў рух. Фіска нахіліўся наперад для атакі. Хацеў зламаць нечаканы супраціў, але вецер спрытна ўхіліўся ў бок. І фіска, губляючы раўнавагу, развярнуўся на пяткам і задам смакавіта, смачна, пляснуўся ў лужыну. Яна ажно з берагоў выйшла. Злодзей уздыхнуў, пасля рассмяяўся. Сядзець было зручна і мягка, холаду вады ён не адчуваў, бо алкаголь самавіта яго грэў. Ён бы, напэўна, і доўга так прасядзеў. Але вецер зноў наляцеў, мо на працу свой паглядзець, і галаўны ўбор з яго здзьмуў. Шапёх апусцілася ў непакорны заплыў па лужыне. Гэтага фіска ўжо не вытрымаў. Выявіўся і некалькі разоў беспаспяхова паспрабаваў быць вызваліцца з гразявой ванны. Нарэшце ў яго гэта атрымалася, і ён схапіў шапку з вады і, стоячы пасярод калюжыны ў наскрозь мокрай адзежды, трыумфальна зацягнуў. «Злодзей будзе выкрадаць, а я буду прадаваць. Мама, злодзея люблю! Гэя, мама, злодзея люблю!» Яся дарваўся ад чытання рукапісу і запаліў цыгарэту. «Як табе гэта?» – спытаў хлопца грамадзянін, бо лічыў малога найбольш разумным у гэтым таварыстве і даў яму прачытаць першую частку рамана «Жыцця злачынцаў», над якім цяпер працаваў. «Мне зусім не падабаецца», – шчыра адказаў Ясь. «Што табе не падабаецца?» «Усё, пачынаючы з назвы. Што гэта за назва для рамана? Туман». «Над назвай я доўга думаў», – сказаў грамадзянін. «І менавіта гэтую выбраў як найбольш адпаведную. Бо, разумееш, я пішу пра свет зусім невядомы і жудасна абылганы. Звычайнаму грамадзяніну жыццё злачынства вядомае менш за жыццё бізнесменаў». «А навошта табе гэта пісаць?» «Я хачу сказаць праўду пра тых людзей, пра якіх гавораць, і свядома, і несвядома, пішуць хлусню». «Навошта гэтая праўда патрэбная? Навошта і каму?» «Перш за ўсё, яна патрэбная самім злачынцам, каб паказаць шляхетным людзям, што іх абяздоленыя браты таксама людзі, у жыцці якіх больш болі, чым ліхіх памкненняў. Акрамя таго, для будучыні, для людзей мудрых, якія будуць шукаць праўду пра даўнія часы і пра розныя адрэзкі чалавечага жыцця. Для тых, хто захоча ўкараняць і паглыбляць веды пра чалавека. Я хачу публічна сказаць, што злачынцы – гэта проста няшчасныя людзі, што віна за іх учынкі павінна быць падзеленая паміж усімі грамадзянамі, якія не здолелі ўсцерагшы іх ад страшнага лёсу. Я буду пісаць пра гэта. Я скажу людзям шмат праўды пра тых, каго выкінула за борт нармальнага жыцця. Я сам адчуваю віну перад імі. Наша абыякавасць і суровасць да іх – вось што сапраўднае злачынства, подлае, жорсткае. Не магу без агіды згадваць сабе самога, як я некалі выступаў на судзе прысяжным, у ліку 12 іншых прысяжных. Мы судзілі маладога селяніна за забойства бацькі. Ён забіў яго сякерай і сам прыйшоў у паліцыю. На судзе з яго нічога нельга было выцягнуць. Казаў, што д'ябал падкацнуўся і ўвесь час плакаў. З паказанняў сведкаў таксама нямнога можна было даведацца. Пракурор, кокетнічае з прысутнымі ў зале дамамі, разануў ладную прамову. Мы згодна прызналі, вінаваты. І мужыка адправілі на катаргу. Бестэрмінова. Карацей, мы выдралі яго жыцця, знішчылі назаўжды. Нядаўна я пачаў думаць пра тую справу. Згадаў сабе пэўныя падрабязнасці, што бацька часта вяртаўся п'яны і біў маці і малодшых дзяцей. Сведкі называлі гэта «любіў стары павучыць». Сын заўжды быў цвярозы і працавіты, і шмат іншых падрабязнасцей дадалося. Таму ў мяне склалася абсалютна іншая карцінка. Бацька – тыран, дэспат, як напіваўся, катаваў сям'ю, і не як сын пастаяў за сябе. Маці або меншага кагось дзяцей. Абарвалася ў ім, можа, тое, што ён бачыў, што цярпеў столькі гадоў. Прыйшла ліхая хвіліна, ў якой асляпленне і сякеры абрубілі тое, што трываць ужо не было сілаў. Хто вінаваты? Гэта правільнае пытанне. Хто вінаваты ў гэтым, акрамя цемры і галечы? Бо гэта наша супольная віна. Хто з тых дваіх больш вінаваты? Забойца ці забіты? Можа, забіты? А хто будзе саджаць гэтых сытых разумнікаў быкоў, якія зладзілі сабе тэатр чалавечай трагедыі, свядома, да гэтага злачынства далічылі яшчэ адно. На якое зямное пекла мы асудзілі таго чалавека? Асудзілі і ганарліва пайшлі, поўнае пачуцця добравыкананага абавязку. Ці спрабаваў хоць хто паглыбіцца ў душу таго чалавека? Халера! І ніхто не згадаў слова Хрыста: «Не судзіце, да не судзімы будзіце». Грамадзянін змоўк. Ён быў заўважна стомлены і расчараваны. Важкасць і складанасць узнятай цемы быццам прыціснулі яго. Ён склаў рукапіс напалам і засунуў яго ў бакавую кішэнь бруднага зношанага паліто. Ясю перадаўся гэты настрой. Пасля доўгай паўзы хлопец адгукнуўся: «Ніхто твайго рамана не надрукуе, калі ты будзеш так пісаць. Скажуць, што ты выступаеш у абарону злачынцаў». Грамадзянін раптам пачырванеў і відавочна раззлаваўся. «Мой скажуць, людзі подлыя! Я выступаю і буду выступаць у абарону справядлівасці! Досыць у нашу ўжо подласці на сумленні! Я подла жыў! Сыты, абыякавы, у бяспецы тады, калі іншыя галадалі, вымушаныя былі красці тое, што ім па праве належала! Ніхто мяне так жыццю не навучыў, як злодзеі! Адзін мне неяк так казаў, я тады ў Арле ў турме сядзеў: «Як вы, пані, ў жыцці ўладкаваліся, што жылі сумленна і наогул у турме не сядзелі? Яму дзіўна было, што я толькі на 53-м годзе жыцця ў турму трапіў». Грамадзянін усміхнуўся. «Я некалі згадаў, як студэнтам сядзеў ля акна і назіраў за арыштантамі, якія пілавалі на падворку дрэва. Падворкам ішла некая добра апранутая маладая жанчына. Мінула вязняў, але тут жа спынілася. Дастала 5 капеек, падышла да аднаго і ўрачыста сказала: „Вось вам, Бог вас не забыў“. Вязень, якому яна давала грошы, адхапіў руку і раптам сказаў злосным хрыпатым голасам: „Ты, пануся, Бога сабе морда не падцірай, ён табе не брат. Не для цябе ён прыйшоў. Ты дасі 5 капеек, набалбочыш на 50, нос задзярэш на 500, а скрадзеш на 5000. Гэтыя 5 капеек таму даеш, хто адчуў удачу ў інтарэсах сваіх мець хочаш, або квіток уваходны ў рай купіць. Але Бога не падкупіш, Лафіндра, і мяне не ашукаеш. Я табе не драбіна ў неба“. Я тады быў страшна абураны, такое хамства, такіх бы вешаць. Наглядчык вылаяў лазня. Пануся наіндычылася і сказала, што падаць скаргу пракурору. Так была прынятая трапна выказаная праўда. І як бы я хацеў сустрэць таго чалавека. Ён ведаў жыццё. Для мяне цяпер ён варты больш, чым 1000 прыстойных грамадзянінаў з майго мінулага». Гэтая размова адбывалася ў кватэры Ігната Кулікоўскага на Ніжняй Ляхаўцы. Грамадзянін прынёс туды рэчы, купленыя ў розных крамах на замову Яся, згодна з падказкамі Ігната. Яны рыхтаваліся да працы на машынку. Такі від афёры быў яшчэ невядомы. Ясь, які пасля апошніх справаў меў шмат гатоўкі, даў грамадзяніну 500 рублёў за турботы. «Не трэба так шмат», – пратэставаў грамадзянін. «Я нішто сабе жыву, не галадаю». Грамадзянін скіраваўся ў трушчобу Цыпы, дзе яго чакаў Філіп Лысы. З цягам часу грамадзянін стаў неад'емным сябрам брацтва з-пад знаку шабера. Злодзеі прызвычаіліся і палюбілі яго. Ён мог заваяваць іх давер і дапамогай вырашыць разныя дробныя справы. Пісаў лісты, насіў малявы, а часам і статкі. Але ніколі яго не бралі ні на якую, ані нават на найдрабнейшую работу. Злодзеі адчувалі, што яму было б непрыемна. Грамадзянін паступова спазнаваў і паглыбляўся ў жыццё злачынцаў. Ён браў з яго тыпажы для свайго рамана. Гэта шкодзіла канструкцыі твора, але было карысна з гледзяча фактуры. У суседнім пакоі Гнатава сястра Міла напявала песенку: «Гляну я ваконца, пагляжу ў фортку, крочаць злодзеі ў расклешоных портках. Гальштукі модныя, выпрасаваныя, боцікі новыя, лакіраваныя. Гэй, дыгу-дыгу, гэй, дана-дана, боцікі новыя, лакіраваныя». Міла была вельмі прыгожая. Ёй было ўсяго 17. Я сведаў, што дзяўчына жыве з братам як з каханкам. Зрэшты, яны зусім гэтага не хавалі. Ігнат казаў: «Я кахаю мілую, яна мяне, а што людзі баўбочаць, то мне ўсё адно. Нашто мне здрызае бы якой паскудзіцца? Мне яна больш падабаецца, а што сястра, то што ж з гэтага? Таксама жанчына, не казаш, праўда ж?» Гэта іх смеласць імпанавала Ясю. Калісьці крыху пад чаркай ён спытаў Ігната, як гэта адбылося ўпершыню. Ігнат задумаўся, а пасля паволі сказаў: «Мне самому дзіўна, я на мілу ніколі ўвагі не звяртаў, бабай не лічыў. А неяк заходжу да яе, бачу, мыецца ў мядніцы, кашулю ўніз спусціла. Я, праходзячы, вось так сабе пляснуў яе па азадку. Яна як вырзверыцца і вадою плясь мне ў твар. А я яе за гэта яшчэ мацней стукнуў, а яна мяне кулаком у грудзі. Схапіў яе і сам не ведаю, як мы на ложку апынуліся. Я, напэўна, лютаваў. Яна крычыць: «Што ты робіш, паскуднік?» Адыграцца хацеў, але яна ўжо маўчала і сама мяне за шыю рукамі трымала. З таго часу і пайшло ў нас. Такія справы. Кахаем адно аднаго. Лепш яна, чым сто іншых». Пальцы дашчэнта ўсеў ды правіўся ў цэнтр. На Камароўцы быццам дзве ракі зліваюцца два тракты – Барысаўскі і Лагойскі. Іх вусце раскінулася ля канца Захарыўскай вуліцы, што рассякае на дзве часткі амаль увесь горад. Камароўка – рай для паточнікаў, а паточніцтва – базавая школка для злодзеў-пачаткоўцаў. Гэта найпрасцейшы спосаб крадзяжу, для якога не патрэбны ніякія інструменты і адмысловыя веды. На патоку працуюць нават дзеці. Ёсць, аднак, злодзі, якія амаль усё жыццё ходзяць на паток. Старыя паточнікі ў справе сваёй звычайна карыстаюцца падлеткамі. Паточнікі крадуць з вазоў на тракце, што колькі можна. У іх няма сталых метадаў працы. Яны крадуць зранку і ўвечары, абкрадаюць тых, хто выязджае горад, і тых, хто з яго выязджае. Падразаюць куфры або валізкі, ззаду прывязаныя да вазоў, прабіраюцца ў заезныя дамы і, карыстаючы раззяватствам або нядбальніцтвам, а часам і п'янствам мужыкоў, крадуць, што падвернецца. Здараецца, здымаюць нават вупраж з каня, а былі выпадкі, што забіралі і каня з возам. Наймілейшыя дні для паточнікаў кірмашовыя. Некаторыя паточнікі выходзяць далёка за горад і там пільнуюць свае ахвяры. Бывае так, што селянін выйдзе рана з дому і задрэмле. Прачынаецца і бачыць, што няма ні тавару, які ён на рынак вёз. Але найчасцей бралі падарожных каля ўезду ў горад. Тут прасцей за ўсё адцягнуць увагу ахвяры. Неяк мужык, некалькі разоў абчышаны паточнікамі і даліншчыкамі, прадаў каня і паехаў дадому. Навучаны досведам, загарнуў грошы ў хустку і ўсеўся на іх з цвёрдым рашэннем не ўставаць, пакуль не апынецца за горадам. Даліншчык пас у яго даўно, пільнуючы, куды той схавае грошы. За возам пайшоў на Камароўку. Там сустрэўся са знаёмым фірмовым паточнікам і патлумачыў справу. «Зробім яго капэлай?» – спытаўся паточнік. «Клёва!» І яны пайшлі далей, уважліва сочачы за мужыком. У нейкім месцы воз спыніўся. Мужык дастаў з кішэні дробныя грошы, гукнуў хлопца, што круціўся на пабліз, і загадаваў яму купіць цыгарэты і запалкі. Паточнік шапнуў некалькі словаў даліншчыку і рашуча пайшоў да каня. Спакойна і абыякава пачаў выпрагаць яго з воза. Мужык ажно вочы вылупіў ад здзіўлення і проста аслупянеў. Толькі калі аглоблі ляжалі на зямлі, ён схапіў пугу і падскочыў. «Ты што робіш?» Паточнік быццам бы са здзіўленнем зірнуў на селяніна. «Халера, я думаў, што гэта швагер, памыліўся!» Таго моманту, калі мужык падскочыў, хапіла, каб далінчык прыбраў яму з-пад зада хустку з грашыма. А мужык, выехаўшы з горада, калі іх захацеў грошы дастаць, а ніяк не мог уцяміць, як і калі іх скралі. З пэўнага часу Ясь стаў частым гостем на Камароўцы. У яго было шмат прыяцеляў, і ён ведаў амаль усе маліны. Працуючы далей гуртом з бараном і яго калегамі, якія былі элітай зладзейскага света, ён ахвотна знаёміўся і з пралетарыятам. Некаторы час я схадзіў на паток з балероном. Гэты від работы даваў яму малы прыбытак, але адкрываў яшчэ адныя дзверы ў зладзейскія салоны горада. Цяпер ім кіравала не жаданне прыбытку, а неўтаймаваная цікавасць да свету і людзей, ні ад якой працы ён не адмаўляўся. Часта сам высоўваў новыя канцэпцыі работы, якія на справе выяўляліся цудоўнымі. Гэта ўсё стварыла яму рэпутацыю характэрнага хлопца. Ясь усё мацней расставаў асяроддзе злодзеяў і з усіх бакоў спазнаваў іх жыццё і звычаі.